jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 września. Jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Marcin Kierwiński wrócił do rządu, jest już oficjalnie pełnomocnikiem do spraw odbudowy po powodzi. Posłowie pracują nad projektem specustawy powodziowej, swoje propozycje ma też PiS. Z miesięcznym poślizgiem na początku grudnia rozpocznie pracę nowa Komisja Europejska. Marcin Kierwiński oficjalnie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy zniszczonych powodzią terenów. Zmiany w składzie Rady Ministrów dokonał prezydent Andrzej Duda. Dziękuję za przyjęcie tej funkcji. Jestem do dyspozycji rządu i deklaruję wszelką pomoc w odbudowie zalanych terenów, mówił prezydent. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała całego przemówienia prezydenta, ale także premiera. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówili politycy. Obaj byli pod wrażeniem decyzji Marcina Kierwińskiego, który, jak wiemy, zrezygnował z mandatu europosła na rzecz nowej funkcji. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie każdy by się tak zachował. Obiecał przy tej okazji wszelkie działania legislacyjne, które wesprą rząd w walce ze skutkami powodzi. Musimy zrobić wszystko, żeby pomóc tym ludziom wrócić do normalności, a przede wszystkim przetrwać ten trudny czas. Premier Donald Tusk dodał, że Marcin Kierwiński sam zgłosił się do objęcia funkcji pełnomocnika rządu do spraw odbudowy zalanych terenów. Szef rządu nie krył też zadowolenia ze słów prezydenta i jego deklaracji o wsparciu dla rządu. Bardzo doniosły apel do nas wszystkich w Polsce o to, żeby w sprawie powodzi, wielkiego, bardzo ambitnego i trudnego zadania odbudowy terenów popowodziowych, żeby być razem. Donald Tusk wykorzystał obecność w Pałacu Prezydenckim i przekazał również, że według najnowszych meldunków żadna miejscowość w województwie lubuskim, przez które teraz przechodzi fala powodziowa, nie jest już zagrożona zalaniem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. To niektóre zapisy rządowego projektu specustawy, nad którą rozpoczął pracę Sejm. Razem z rządowym projektem jest rozpatrywany projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Rządowa propozycja zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla tych przedsiębiorców, dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który przedstawiał projekt, zwracał też uwagę na przepisy ułatwiające odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej i kolejowej w oparciu o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W tym celu funduszu proponuje się wprowadzenie nowej kategorii zadań do dofinansowania, czyli tzw. zadań powodziowych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi lub osunięcia ziemi we wrześniu 2024 roku. Poselski projekt przedstawił poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Jak mówił, zakłada on m.in., że 100% kosztów odbudowy zniszczonego przez powódź budynku mieszkalnego bądź gospodarczego poniesie państwo. Wspominał też o jednorazowym świadczeniu dla powodzian. Nasz projekt zakłada ponad 24 tysiące bezzwrotnej pomocy doraźnej dla poszkodowanych w powodzi. Decyzja przyznająca pomoc ma być wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wskazaliśmy 3-dniowy termin wypłaty środków przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Oba projekty mają trafić do specjalnej sejmowej komisji, która ma być powołana jeszcze dziś. Z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękuję za relację. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włącza się w pomoc studentom poszkodowanym w powodzi. Chodzi m.in. o szybsze zakwaterowanie w akademikach i pomoc psychologiczną. Będą także zapomogi, zapowiada Paweł Łojewski z Uniwersytetu w Olsztynie. W uniwersytecie, z uwagi na nasze położenie, nie mamy zbyt wielu studentów z obszaru, który został dotknięty powodzią. Niemniej jednak tacy studenci są. Jeżeli będą potrzebowali pomocy, to oczywiście uniwersytet będzie starał się wyjść naprzeciw tym potrzebom. Będziemy się starali przyznawać zapomogi. Będziemy robić wszystko, co będzie w naszej mocy, aby tym studentom pomóc w tej trudnej sytuacji. Studenci, którzy nie wrócą do nauki od 1 października, będą mogli liczyć nie tylko na usprawiedliwienie nieobecności i urlopy dziekańskie, ale także na przełożenie terminów egzaminów. Ponad 22 tysiące osób uciekło z Libanu do Syrii po izraelskich nalotach na cele Hezbollahu. Tylko w tym tygodniu było to około 6 tysięcy Libańczyków i 15 tysięcy Syryjczyków. Izrael kontynuuje ataki na Hezbollah od poniedziałku. Zginęło 600 osób, ponad 1800 jest rannych.

Jakubik. 1 listopada ukaże się nowy album grupy The Cure zatytułowany Songs of a Lost World. Zapowiada go piosenka zatytułowana Alone, którą już Państwo poznali, ale może nie wszyscy. Słuchamy. Jakby czas się zatrzymał. Grupa The Cure, piosenka zatytułowana Alone, zapowiadająca płytę Songs of a Lost World, która swą premierę będzie miała 1 listopada. Utwór Alone będzie naszą jutrzejszą piosenką dnia, a z kolei wieczorem między godziną 20 a 21 Kuba Mrożewski zaprosi Państwa do klubu Trójki. To będzie klub o grupie The Cure. My jeszcze nie zakończyliśmy spotkania z tym zespołem w dzisiejszej tonacji, bo teraz posłuchamy utworu sprzed lat 45. Pierwsza piosenka, która osiągnęła umiarkowany sukces na listach przebojów w Anglii i nie tylko. Cure sprzed lat 45, Boys Don't Cry. To był utwór oczywisty, jeśli chodzi o repertuar tego zespołu, a teraz piosenka nieoczywista, bo pochodząca z repertuaru zupełnie innej grupy. Disappear. how we've kept through our love and love. No one will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Sleep, all my feelings exposed, and as it tastes in my mouth, this desperation takes hold. Just there's something so good, just my function, oh no. And love, love will tear us apart again. And love, love will tear us apart again. And love, love will tear us apart again. And love, love will tear us apart again. To był oczywiście najbardziej rozpoznawalny utwór z katalogu nagrań grupy Joy Division, Love Will Tear Us Apart, w wersji The Cure Unplugged. Skoro jesteśmy już przy grupie Joy Division, to za chwilę posłuchamy jeszcze jednej piosenki z ich repertuaru w wersji, w wykonaniu jeszcze bardziej niecodzienne. She's Lost Control to była Grace Jones. Dwa utwory z repertuaru grupy Joy Division za nami, to teraz jeszcze posłuchamy utworu z repertuaru grupy The Cure, ale w wykonaniu innym. To będzie jeden z najlepszych coverów z całego repertuaru Roberta Smitha i grupy The Cure. To była grupa Dinosaur Junior. Dosyć ciekawie się kończy ten utwór. Just Like Heaven, jeden z największych przebojów z repertuaru grupy The Cure. Przypominam, że jutro Klub Trójki o grupie The Cure. Zapraszam Państwa do słuchania w imieniu autora tegoż klubu, Kuby Ambrożewskiego. Jutro między godziną 20 a 21. Natomiast w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 357, czyli innymi słowy w siedzibie Trójki, odbędzie się koncert zespołu Silver Rocket. Wszystkich chętnych zapraszam już teraz do wysyłania maili. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Imię, nazwisko, numer telefonu. Mam kilka zaproszeń do rozdania na ten właśnie wieczór, czyli na koncert grupy Silver Rocket. grupa Silver Rocket, Mariusz Szypura śpiewał, a wspomagały go gościnni Ania Dąbrowska, Kasia Nosowska, Marcia i Karolina Kozak. Nothing is forever. Grupy Silver Rocket nie byłoby, a przynajmniej nie nazywałaby się tak, jak się nazywa, gdyby nie ta piosenka zespołu Sonic Youth. To była grupa Sonic Youth. Jeśli jeszcze ktoś jest wśród Państwa, kto chciałby posłuchać zespołu Silver Rocket na żywo, wystarczy wysłać do mnie wiadomość pocztą elektroniczną ze swoim imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Jeszcze mam zaproszenia na ten niedzielny koncert grupy Silver Rocket. Teraz pora na nowości. Mamy kolejny singiel zapowiadający nowy album grupy Primal Scream i znowu troszkę może zadziwili fanów, przynajmniej mnie, i już coraz bardziej nie mogę się doczekać na płytę, która ma tytuł Come Ahead, a ukaże się 8 listopada. Piosenka zatytułowana jest Ready to Go Home. When my time finally comes, I'll be ready. When my day is done, night talks the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. Yeah, yeah, yeah. I'm ready. Ready to go home. Fragment płyty Come Ahead grupy Primal Scream. Płyta ukaże się 8 listopada. A teraz Tymon Tymański, który wraca po pewnej przerwie w działalności artystycznej fonograficznej. Nowa płyta Tymona zatytułowana jest Republikacja. Ukazała się przed kilkoma dniami i jak tytuł nieco sugeruje, zawiera piosenki z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego i grupy Republika. Dla Państwa utwór troszeczkę zmieniony, jeśli chodzi o tę nową wersję w porównaniu z oryginałem. sylaba i przez drukarnię. Idziesz ulicą, płynie lawa i lawa wszystkich nas dogania. Dogoni ciebie zaraz, zaraz. Wulkany plują swoją lawą, lawą. I jeden by drugiego zalał. Słowa te dla kogo? Dla kogo lawa ta, dla kogo? Dla kogo słowa te dla kogo? Dla kogo lawa ta, dla kogo? Swoją lawą, lawą. I jeden by drugiego zalał. I żaden z nich nie słyszy cię, bo sam bulgocze ból, ból, ból, ból swoją lawą gdzieś. Lawa, bardzo ciekawa wersja Tymona Tymańskiego, któremu pomagała wokalnie Natalia Capelik-Mujanga. Kolejne premiery polskie przed nami, tylko artystów już debiutujących może, tak. Galecki. Pytania. Pytasz, co mi po głowie gania. Mówiłaś wcześniej, nie będzie trudnych pytań zadawania. Czarna chmura na nas, deszczem pada słów od rana. To nie wyścig teza. Proszę zwolnij już. Posłuchaj, bo ja jestem baj i mówca. Odpowiedzi krustają wszędzie grzecznie, bezpiecznie się czuję tu. Puste słówka wykładam na stół. Bawię się jak w puzzlach w historię o paproci i mchu. Się na raz, to ja poczekam, aż zmięknie ci serce. Jest mi dobrze i nie chcę nic więcej. I nawet jeśli jestem w tym sam, to życzę dobrze sobie, tobie i nam. A więc cisza, cicho. cicho, cicho, sza. Dosyć już pytań. Bo ja jestem baj i mówca. Odpowiedzi król stają wszędzie grzecznie. Bezpiecznie się czuję tu. Puste słówka wykładam na stół. Bawię się jak w puzzle, w historię o paproci. Bo ja jestem baj i mówca. Odpowiedzi król stają wszędzie grzecznie. Bezpiecznie się czuję tu. Puste słówka wykładam na stół. Bawię się jak w puzzlach, w historię o paproci i mchu. Galecki i baj i mówca. Tonacja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Michał Jakubik. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Na zakończenie absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz student wokalistyki jazzowej imienia Moniuszki w Gdańsku. Szumal. Miłego popołudnia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jeśli wysoko dostaną się piórym.